इतश्च अधिकृतेन कर्म कर्तव्य, इस कारण से भी अधिकृत पुरुष के द्वारा कर्म करना ही चाहिए। जगत चक्र प्रवृत्ति हेतु ही कर्म, जगत रूपी संसार भी जो चक्र है इसके प्रवृत्ति का कारण ही कर्म है। कथम विचेते, कैसे? इसी के जवाब में कहते हैं अन्नाद भवंती इत्यादि। जगत प्रवृत्ति के अधिकारी पुरुषों को कर्म करने या न करने पर गुण और दोष दोनों अभी तक कह चुके हैं, और अब न करने पर विशेष रूपेण एक दूसरे हेतु से भी दोष दिखाना चाहते हैं। इसलिए 14 से 16 तक, 14 15 16 ये तीनों के एक प्रकटक बन जाता है। इसे 4 से लेकर 16 तक पूरा लेंगे, 13 श्लोकों का एक ही प्रकट है, कर्म प्रधान प्रकटक कहिए। अधिकृत पुरुष को कर्म करना ही चाहिए, अनेक प्रकार से 14 श्लोक से शुरू करके आगे 16 तक पूरे में लेंगे, 13 श्लोकों का एक प्रकरण ही है। फिर भी हमने आपको टुकड़े टुकड़े में भी समझा दिया, अलग अलग हेतुओं को लेकर के अलग अलग प्रकार से भी हमने आपको बताया है। और अब ये अंतिम भाग बता रहा हूं, 14 15 16, ये तीन जो दिया गया है वह इसलिए न करने पर भी हेतंत्र के द्वारा दोष दिखाना चाहते हैं। अधिकृत पुरुषों के द्वारा कर्म न करने पर जो क्या है दोष होता है उसे दूसरे हेतु की तरफ निरूपण करना चाहते पूर्व हेतु की अपेक्षा से। अथवा ऐसा भी कहते कर्म मोक्ष का साधन है, ये अभी तक कह दिए। 4 से 13 तक जो कहा गया है, अभी तक जो कहा है वो ये दिखाना चाह रहे कर्म भी मोक्ष का साधन, निष्काम भाव से किया गया कर्म मोक्ष का साधन है, यह कहकर कह दिया अभी तक। और उसको भी 4 प्रकार के अर्थवादों के द्वारा सुपुष्ट कर दिया गया है, पूरा कल्प प्रकृति स्तुति और निंदा के द्वारा, यानी ये हमने बता दिया था। और अब क्या करने जा रहे 3 श्लोकों के द्वारा, अब जगत की स्थिति का कारण भी कर्म में ही निरूपण करना चाहते। कर्म मोक्ष का साधन भी है और जगत के स्थिति का भी साधन है, इस बात को निरूपण करने के लिए या श्लोक आरंभ ये 1 2 3 तीनों के तीनों 14 15 16 इकट्ठे लेना पड़ेगा। क्योंकि श्रुति कहती है तैत्तिरोपनिषद् अन्नाद्येव भवन्ति खल्विमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति इत्यादि, अन्न से ही सकल भूत उत्पन्न होते हैं। उस श्रुति पर आधारित प्रकार अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्जात् भवति पर्जन्यो यज्जः कर्म समुद्भवः। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, अन्न से ही ये समस्त भूत उत्पन्न होते हैं, अन्न से समस्त भूत उत्पन्न होते हैं। और अन्न कैसे पैदा होता है? परजन्याद अन्न संभव, परजन्य से जो है अन्न की उत्पत्ति होती है। परजन्य इसका नाम क्यों पड़ा? परजन्य बादलों का नाम परजन्य है, क्यों? पराई परा सस्याधीन जनयति इति परजन्य, क्योंकि जो है पर सस्यादेर जनना परजन्य, पर कौन है? ये जीव, इनके लिए सस्यादियों को पैदा करने वाला है वो बादल, इसलिए बादलों का नाम परजन्य नामक हो गया। पर का आकार लोप है परजन्य संज्ञा में, प्रशोधर आदिगण को लेकर के रकारोत्तर आकार लोप कर देना है, परजन्य इसलिए बना, परजन्य होना चाहिए था। पर सस्यादी फल जनयति या जननाद्वा परजन्य बनना चाहिए, और रोक लोप करके परजन्य कर दिया। प्रिशोधर तकार का लोप करके आदर्श गुण कर देते हैं प्रिशोधर, वो तो लोप कैसे हुआ? कोई सूत्र नहीं है, इसलिए गण ही बना दिया प्रिशोधर आदिगण। ऐसे कोई शब्द अक्षरों को लोप लोप करना है तो उन शब्दों को उस गण में ले लिया जाता है, प्रिशोधर आदिगण आकृति गण है। इसलिए यहां पर भी परजन्य के रकारोत्तर अकार का जो लोप हुआ है प्रशोधरादिगण मिले करके आकार का लोप कर देना, और परजन्य ये हल हो गया। पर वास्तव में था वो अदंत, पर सस्यादि जननात् या सस्यादिर जननाद्वा इति परजन्यः। मेघ संतति ही, मेघ संतति जो होता है छिन्नाभर नहीं लेना, मेघ संतति घना बादल उसका नाम पड़ जाएगा। छिन्न बादल द्वारा बरसात तो है नहीं, ये कहां से हमारे सस्यों को उत्पन्न करेंगे, हैं? इनको नहीं लेना है, इसलिए इसलिए अर्थ कर दे प्रजनिक अर्थ मेघ संतति तो प्रजन पर सस्यादि अर्जन्नात् पर्जन्य मेघ संतति ही इत्यच्यते, ये इसका समझ लेना। और पर्जन्य कैसे बन गए, बादल कैसे इकट्ठे हो जाते बन जाते हैं, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ से पर्जन्य उत्पन्न होता, यज्ञ करने से नित्य होम करने से, केन केन प्रकरण होम तो कर रहे हैं लोग, करते भी है ना, श्रद्धा और अश्रद्धाध्यम अश्रद्धाध्यम देयम कर रहे हैं, काम चल रहा है, कुछ न कुछ तो आज भी चल रहा है संसार में, और अनेकों जन्मों से किए हुए पुण्य तो पैदा हुए हैं, तो उनके कर्मों के वजह से भी होते रहता है। और जितने भी आजकल लोग नहीं भी कर रहे हैं समझ रहे ना, ये किसी जन्म में किए हैं उसी पुण्य का फल भोग आप कर रहे हैं बैठे बैठे, अगर पुण्य नष्ट हो जाएगा तो पाप प्रधान हो जाएंगे, कनर का दूचन स्वयं के कर्मों का फल भोग कर रहे हैं। आज की जमान में यदि भी ज्यादा है कि नहीं हो रहे हो, फिर भी बादल की कमी नहीं है, बारिश की कमी नहीं है, तो फिर कैसे कर दिया अज्ञात होते पर्जन्य, इसलिए कहना पड़ता है जो लोग आज नहीं भी कर रहे हैं फिर भी इस फल को जो पा रहे हैं उनके पूर्व जन्म कृतयज्ञ का फल है, वो क्षय हो जाए फिर खत्म, पुण्य क्षय हो गया, फिर ऐसे जगह पैदा कर देंगे भगवान को कालाहांडी में। कालाहांडी जानते ना कहाँ है, उड़ीसा के जगह नाम है कालाहांडी, जहां कुछ भी पैदा नहीं होता है, वर्षा का नाम नहीं, दर्शन नहीं होता, ऐसे दुर्दशा जगहों में भेज देंगे भगवान, ये अरब देश में भेज देंगे जहां काला बारिश होते रहेगा, जिससे कुछ नहीं पैदा होता, जहरीला बारिश, अरबी बना देंगे आप, अरब देश का अरब अरबी पुरुष बना देंगे, अरबपति तो होएगा नहीं, वो खाकपति बना रहेगा, तेल पिएगा और क्या करेगा, वहां बने उनके नौकर बन के रहेगा, वो अरबपति होगा, जिसका पुण्य नष्ट हो गया वो कहां अरबपति बनेगा, वो तो नौकर बन के झाड़ू मारते रहेगा, बर्तन मरेगा, कुछ ना कुछ करेगा। यहाँ से भारत से बहुत लड़के जाते हैं, ऐसे जितने पहाड़ी है सब विदेशों में ऐसे ही काम करते हैं, वह विदेश में काम कर रहे हैं, क्या करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते बर्तन मरते ऐसे ही सब काम करते, इसलिए यज्ञ पूर्व जन्म में किया है ऐसा मानना पड़ता है। जहां पर खूब बारिश हो रहा और कोई यज्ञ नहीं हो रहा हो तो भी यज्ञ भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ कैसा होता है, कर्म से उत्पन्न होता है, करने पर होता है, और कर्म कैसे आया आगे बताएंगे, वेज वेज देखिए भाष्य, अन्नात् भुक्तात् लोहित रहित परिणतात् प्रत्यक्षम भवंती जायन्ते इति भूतानि, भवंती इति भूतानि जायन्ते इति भूतानि, भवंती कर दिया जायन्ते इति भूतानि, अन्नात् माने भुक्ता, माता पिता के द्वारा खाया हुआ, लोहित रेत परिणता जो शुक्र और शोणित रूपी परिणाम को प्राप्त हुआ, पुरुष में शुक्र रूपेण स्त्री में शोणित रूपेण, उससे परिणता उनके संबंध से एक परिणाम रूपेण उत्पन्न होता है, प्रत्यक्षम भवन्ति प्रत्यक्षता को प्राप्त कर जाता है जो, उसी का नाम भूतानि जायन्ति इति, वन जो खा रहे हैं लोग वो कैसे आया कहाँ से आया, पर्जन्यात् वृष्टे अन्न से संभव, अन्न संभव वृष्टि से, पर्जन्य मैंने वृष्टि से बारिश से क्या हुआ, अन्न संभव निष्ठी कल्प समास है वहां, अन्न से संभव इति अन्न संभव, अन्न उत्पत्ति इत्यर्थ, अन्न की उत्पत्ति होती है, मनुष्य जीव अन्न से पैदा हुए, अन्न बारिश से पैदा हुआ, और यज्ञ भवति पर्जन्य, यज्ञों से पर्जन्य उत्पन्न होता है, यज्ञ से पर्जन्य, और भले ही सीधे दूसरे ढंग के यज्ञ नहीं, और अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं ना, यज्ञ तो आज भी देखो यहाँ खूब होते, भंडारा क्या है, यज्ञ अनेकों खिलाया जा रहा है, अन्नदान है ना, अन्नदान भी एक यज्ञ, वस्त्रदान भी एक यज्ञ, धनदान भी तो कर रहे हैं ना, दक्षिणा भी देते साथ में 10-20 नोट, नहीं नहीं वो भी क्या है, वो भी एक यज्ञ, खाना पीना कपड़ा ये सब अनेक प्रकार से यज्ञ होता है ना, इष्ट पूर्त दत्त तीन प्रकार का यज्ञ होते हैं, इष्ट अग्निहोत्र आदि बता दिया, पूर्त क्या है, ये धर्मशाला वगैरह बनाना, बड़ा बड़ा बना रहे ना लोग, धर्मशाला बना देते हैं, आश्रम बना रहे, कमरे बना रहे महात्माओं के लिए, वहां ऐसा पूर्त में आया, और दत्त ये जो दान पुण्य करते हैं, प्याउल बना देते हैं, लोग पानी पिए जाएं, ये सब प्रकार को यज्ञ के नाम से इष्ट पुरुष कर्मों के नाम से वैदिक की सिद्धांत में स्वीकार किया गया है। इसलिए उन सारे को लेना है यज्ञ, उनसे हो रहा है। आज भी सरगत बहुत सारे कर्म हो रहे हैं, विदेश में हम थोड़े करते हैं, जब कभी जब कोई बड़ा आपत्काल आ जाए तो क्या करते हैं, अरबों रुपया अरबों डॉलर आता है विदेश में, कपड़ा लत्ता पैसा खूब इतना देते हैं, ऐसी स्थिति में तो पूछो ही मत, खूब खुल के देते हैं लोग वहां विदेशों में। वह आपद आ गया है, सुमारी लहर हुई थी जब जब भूकंप वगैरह होता है, देखिए कितना आता है विदेशों से, बहुत आता है। भले ही यहाँ नेता फेता खा जाते हैं सारे, जनता तक ना पहुंचे बात अलग चाहिए, लेकिन आता तो अरबों में आता है। ये वहां की विशेषता है, लोग दान देते हैं, खूब दान करते हैं ऐसी स्थितियों में, तो इसीलिए वहां कोई की कमी नहीं कोई चीज की, पर्जन्य वहां भी खूब हो रहा है। इसे अग्नौ प्रास्तावधि सम्यक आदित्य मुपतिष्ठते, आदित्या जायते वृष्टिर वृष्टिरन्नं ततः प्रजाहा, इति स्मृते है मनुस्मृति 376। मैंने पिछले श्लोक में समझाते हुए कहा था 68 से 75 तक देखने को ना, तीसरे अध्याय का पूर्व प्रकरण के लिए 68 से 75 तक का, और अब 76वां है, देखो 76 बिल्कुल क्रम से स्मृति में भी है, जैसे वहां है वैसे यहां भी ले रहे हैं, श्रुति में भी ऐसे क्रम से आपको सारी चीजें मिलते हैं। अग्नौ प्रास्ताहुति, अग्नि में डाला हुआ आहुति, अग्नि कहने से क्या है, वह अग्नि ही नहीं वैदिक अग्नि, स्मार्त अग्नि भी हो सकती है, लौकिक अग्नि भी हो सकता है, सभी का जाट राग्नि भी हो सकता है, किसी भी अग्नि में डाला हुआ जो आहुति सम्यक आदित्य प्रतिष्ठित है, वह अपूर्व रूपेण आदित्य तक पहुंच जाता है। आगे बताएंगे इसमें भास्कर व्याख्या करते हुए, अपूर्व रूपेण आदित्य पहुंचता है, सबका पुण्य रूपेण पहुंचता है आदित्य। इसमें मधु विद्या है, चांद्रगे में बताएंगे किस दिशा में किस प्रकार का पुष्प रूपेण वो हो गया, रंग भी बताया लाल रंग, यजुर्वेदीय कर्म को लेकर लाल रंग हो गया, किस तरह से आपका ऋग्वेदीय कर्म है, सामवेदीय कर्म है, अथर्वेदीय कर्म है, चार दिशाओं में चार रंग के चीज चढ़ गए, इसलिए भगवान सूर्य भी क्या अलग अलग दिशाओं में अलग रंग के दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे ढंग से वर्णन वहां किया हुआ है। साप की वैसा प्रत्येक जीव कर्म का फल का प्रतिबिंब रूपेण वहां पर आपको देख सकते हैं, वहां पहुंच जाता है आदित्य चैत और वह सूर्य आपके उन समस्त कर्मों के अनुरूप अलग अलग जगहों पर अलग ढंग से बारिश करते रहते हैं। अन्नम तथा प्रजा वृष्टि, अन्नम वृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा होती है, यदि स्मृत है कि मन स्मृति 376 में कहा गया है। स्वयं से भाषकर व्याख्या कर रहे थे यज्ञ अपूर्वम, यज्ञ से क्या लेना, यज्ञ थोड़ी और पहुंच जाएगा ना, आहुतियों पहुंच जाती है, आहुति भस्मोदा दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं अपूर्वम। एक पुण्य नाम का चीज, अपूर्व नाम का जो चीज है, पुद्गल नाम का जो चीज अनेक नामों से कहा जा रहा है, वो चीज वहां पहुंचती है आदित्य उपदृष्ट सच यज्ञ। और ऐसे जो अपूर्व जो पैदा होता है वो कैसे पैदा होता है, कर्म करने से पैदा होता है, आपके पुण्य की वजह से पर्जन्य वर्षा हो, और पुण्य कैसे आया, कर्म से आया। ऐसे यज्ञ शब्द है, बाय स्थूल यज्ञ को भी हम नहीं ग्रहण करेंगे, यहाँ भाष्यकार कहते हैं यज्ञ शब्द है, आप सीधे अपूर्व को ले लो, पुण्य को ले लो, बस पुण्य की वजह से बारिश हुई ऐसा, और पुण्य कैसे हुआ, कर्म से हुआ। कौन से कर्म, वेद से कहे होते, लौकिक कर्म से नहीं। वो अगले श्लोक में बताए कर्म ब्रह्म उद्भवम कहेंगे, यज्ञ कर्म समुद्भव ऋतिक यजमान व्यापार कर्म, कर्म किस कहते हैं, ऋतिज और यजमानों का सम्मिलित जो व्यापार विशेष है उसका नाम कर्म है। तथा समुद्भवो यस्य, उससे उत्पन्न होता है जो, उसका नाम यज्ञ है, अपूर्व है, पुण्य है। यज्ञस्य अपूर्वस्य च स यज्ञ, यज्ञस्य अपूर्वस्य स, उसका नाम यज्ञ है जो कि कर्म से उत्पन्न। बहुवचन समास कर दिया, क्यों हो गया हजरा, क्या याद आ गया, यस्य यज्ञस्य अपूर्वस्य स यज्ञ कर्म समुद्भवः, वह यज्ञ क्या है, कर्म से, वह अपूर्व, वह पुण्य, वह पुद्गल पुण्य कर्म से उत्पन्न होता है। वह कर्म को कहां से प्राप्त हुआ, कौन से कर्म करने से होता है, ये स्पष्ट करने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मा सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म ब्रह्म उद्भवम, ब्रह्म कहने से वेद, वेद से ब्रह्म पैदा हो, कर्म पैदा हुआ, वेद रूपी ब्रह्म से कर्म होता है, कर्म विहित है, वेद रूपी ब्रह्म में ही कर्म विहित होने से कह दिया वेद में उत्पन्न होता है कर्म। पर वेद कहां से आ गए? ब्रह्म वेद अक्षर समुद्भवम, परमात्मा से, ब्रह्म से साक्षात श्रुतियां देंगे। तस्मात इसलिए सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, यह जो वेद को भी कह दिया सर्वगत है, सर्वगतम ब्रह्म ने वेद, सर्वगत जो वेद है नित्य उस पुण्य में प्रतिष्ठित है, ऐसे वर्ग करेंगे। सर्वार्थ ज्ञापकत्वा प्रकाशकत्वा च, क्योंकि वेद के ब्रह्म को सर्वगत क्यों कह दिया? गम धातु का लेना ज्ञान अर्थ में, सर्वगतम है ना, सर्वम ज्ञातत्व सर्वज्ञत्व वेद, वेद सर्वज्ञ कैसा है, वहां ज्ञान कैसे लेना, सर्वम पुरुषार्थम ज्ञापयति इति सर्वज्ञ, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ नहीं ना, सर्वम पुरुषार्थादिकं ज्ञापयति इति अथवा ज्ञापकत्वात् सर्वगतम, समस्त पुरुषार्थों को ज्ञापन कराने वाला होने से उसको सर्वगत कह दिया, अथवा सर्व पुरुषार्थों का प्रकाशन करने से प्रकाशकत्व, गम धातु के ज्ञान को हम क्या लेंगे, प्रकाश पर लेंगे, गम का अर्थ हो गया ज्ञान, ज्ञान का अर्थ हो जाएगा प्रकाश, सर्व प्रकाशकत्व सर्वार्थ प्रकाशकत्व ये हो गया, सर्वगतम मैंने सर्वगतत्व, सर्वगतत्व मैंने सर्वार्थ प्रकाशकत्व, सर्व पुरुषार्थों का प्रकाशक होने से यह अर्थ, सकल पुरुषार्थों का ज्ञापक होने से या सर्वगत पुरुषार्थों का प्रकाशक होने से इस वेद को सर्वगत कह दिया गया, सर्वगतम ब्रह्म। और वो पुण्य में प्रतिष्ठित ऐसे कैसे कैसे कह रहे हो, उल्टा काम हो रहा है ना, पुण्य में प्रतिष्ठित कैसे हो जाएगा? अरे वेद में विहित कर्म करने से पुण्य पैदा होता है, वेद में विहित है कर्म, कर्म करने से पुण्य हुआ और उस पुण्य में वेद प्रतिष्ठित कह दिया आपने, ये कैसे हो गया उल्टा? जिसमें जो पैदा होता है उसमें जो पैदा करने वाला कहां से प्रतिष्ठित हो जाए, कारण कहां से कार्य प्रतिष्ठित हो जाए, किस प्रकार से कहते होता है ऐसा ही, जैसा पुत्र के अंदर पिता प्रतिष्ठित है कहा जाता है, पिता पुत्र में प्रतिष्ठित है, लक्ष्मी कहां प्रतिष्ठित है, सेठों के जेब में प्रतिष्ठित है ना, दीजिए उपमा दे रहे देखो, उद्यमस्ता सदा लक्ष्मी प्रतिष्ठिता, हाँ श्रीधरी अंतिम पंक्ति, श्रीधरी का अंतिम पंक्ति का अंतिम हिस्से में देखो, उद्यमस्ता सदा लक्ष्मी प्रतिष्ठिता इतिवत्, ये दृष्टांत समझना, जैसे उद्यमस्था, उद्यम समझने में उद्यम कौन करता है, जो कर्म करने वाले मेहनत करने वालों के अंदर ही लक्ष्मी टिकी रहती है, करता आलसी के पास नहीं आती लक्ष्मी, दृढ़ता आती है, मेहनत करने वाले हैं उनमें ही लक्ष्मी टिकी रहती है, उद्यमस्था लक्ष्मी प्रतिष्ठिता, अरे जिसके पास लक्ष्मी है वो उद्यम करता है, जिसके पास लक्ष्मी है वही तो काम करेगा, खाएगा, खाएगा तो काम करेगा, लक्ष्मी नहीं तो खाएगा कहां से, काम करेगा कहां से, अरे लक्ष्मी काम करके निमित्त है, फिर भी काम करने वाले में लक्ष्मी प्रतिष्ठित है, कि काम कर फिर लक्ष्मी को पाता है, ये चक्र चलता है ना, इसी वजह से तद्वत यहां पर भी है, वेदन से भी थे कर्म, कर्म करने करने से आपको पुण्य मिला, पुण्य से फिर आपको उत्तरकांड क्या होता है, फिर ब्राह्मण दिजन मिला, फिर वेद को आप प्राप्त करते हो, ये चक्र चलता है, इसलिए कह दिया वेद पुण्य में प्रतिष्ठित है। वर्णाश्रमियों के द्वारा कर्तव्य न कर्माणि वेद एव विदाति, कर्तव्य रूपेण कर्मों को वेद ही विधान करता है, और विहित उन कर्मों को करने से पुण्य उत्पन्न होता है, और पुण्य की वजह से आप यह वो फल प्राप्त होती है, फल प्राप्त होने से आगे और इच्छा बढ़ती है, फिर वेद पढ़ते हो, फिर आगे करते हो, ये चक्र चलते ही रहता है, से वेद से पुण्य, पुण्य से वेद, आते वेद पुण्य में प्रतिष्ठित। भाष्य कर्म ब्रह्मोद्भवम, कर्मा कर्म कैसा है, ब्रह्म से उत्पन्न होता है, ब्रह्म क्या है यहां पर, ब्रह्म वेद सा उद्भव कारण यस्य, वह है कारण जिसका, किसका, कर्म का। इसे कर्म को क्या कह दिया, ब्रह्मोद्भवम कह दिया, तत्कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि मैंने जानी ही, ऐसे जानो। ब्रह्म पुनः वेदाक्यम अक्षर समुद्भवम, वह ब्रह्म जो वेद नाम का है वो कैसे पैदा हुआ, वो कहां से प्रकट हो गया, कहते वो जो है अक्षर समुद्भवम, वह अक्षर से उत्पन्न होता है, वो अक्षर से उत्पन्न होता है। उसके लिए अनेको मुख्य रूप लेंगे बृहदारण्यक उपनिषद को, अस्य महता भूतस्य निश्विशतम ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद सर्वांगिरसः इत्यादि श्रुतियां ले रहे हैं। मधुसूदन निकार देखिए पूरा मंत्र दे रहे हैं, अंतिम शब्द इस पन्ने में अस्य तथा च श्रुति अस्य महतो भूतस्य निश्विशतम ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद सर्वांगिरसः इत्यादि पुराण विद्या उपनिषद श्लोकाः सूत्राणि व्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्य वैतानि निश्वसितानि इति, उसी के सब निश्वास के समान अक्षर दत्त अस्य महतो भूतस्य योनेः, महान भूत सकल का कारण है, उसके निश्वसित निश्वास के समान निश्वास है समझो। यह जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांग ऋग्वेद, और इतना ही नहीं सारी चीजों गिरा दिया, इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोक सूत्र व्याख्यान अनुव्याख्यान सारी चीज उसके निश्वास के समान निश्वास रूपेण उत्पन्न पदार्थ है, या प्रमाण बृहदारण्यक उपनिषद का, जिसे कि आप निश्चय कर रहे हैं कि यह वेद ब्रह्म से उत्पन्न है, अक्षर तत्व से उत्पन्न है। अस्य अक्षर से प्रशासन है गार्गी, ऐसे इस ब्रह्म को अक्षर शब्द से कह दिया गया है उसी बृहदारण्यक उपनिषद में। अतएव अक्षर से लेना है शुद्ध ब्रह्म परमात्मा, जिसके निश्वास के समान निश्वास रूपेण यह वेद अनायास ही प्रकट होने से तात्पर्य क्या है, नित्य अपौरुष है। क्या साबित होता है इससे, नित्यतम अपौरुषितम, कि ब्रह्म से आ गया का मतलब क्या, किसी पुरुष से बनाया हुआ नहीं है, तो अपौरुष स्थापित हो गया और नित्यत्व भी स्थापित हो गया। ब्रह्म में अभी अभिन्न रूपेण था, सदा ही था वो, तो नित्यत्व और अपौरुषित्व स्थापित करने श्रुति ये कहती है। ब्रह्म से निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म से निश्वास के समान निश्वास का मतलब क्या है, अनायास ही प्रकट हो गया। कैसे प्रकट हो गया, तब कहेंगे सोपाधिक मायावचन जो चैतन्य ईश्वर है उसके द्वारा परिकल्पित जो ब्रह्मा है उसके हृदय में प्रकट हो गया, प्रकाशित हो गया। कि उसने अनेक जन्मों से पढ़ा था पूर्व यथा धाता यथा पूर्व अकल्पित, उस हृदय में उस पूर्व जन्म के वेद के संस्कार के वजह से अपने आप प्रकाशित हो, उसके आत्मा में प्रकाशित, उसके अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य में प्रकाशित होने से कहते हैं ब्रह्म से उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया। यस्मात् इसलिए कहते परमात्मा ब्रह्म पुनः वेदाख्यम अक्षर समुद्भवम, अक्षरम ब्रह्म परमात्मा समुद्भवो यस्य, अक्षर शब्द से क्या लेना, शुद्ध ब्रह्म भी। वो क्या है वो, और स्पष्ट करने के लिए परमात्मा समुद्भवो यस्य, वह है उत्पत्ति कारण जिसका, तत् अक्षर सद्भवम ब्रह्म वेद इत्यर्थः, वह है अक्षर सद्भवम शब्द से कहा जाता है, तो कौन है वो, ब्रह्म है, ब्रह्म ने अनुसारण वेद है इत्यर्थः। इसलिए जानबूझकर यहां निर्गुण निराकार ब्रह्म को ब्रह्म शब्द प्रयोग नहीं किया, भ्रांति न हो जाए, क्योंकि इस पूरे श्लोक में तीन बार ब्रह्म शब्द आ रहा है, तीनों ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है, इसलिए निर्गुण लेना था वह अक्षर शब्द। यस्मात् साक्षात परमात्मा क्या अक्षरात् पुरुष निश्वासवत्, क्योंकि यह साक्षात जो परमात्मा के अक्षर तत्व है पुरुष से निश्वास के समान, आपके निश्वास कैसा होता है, अनायास चलते रहता है, कोई प्रयास के बिना भी वो अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है, आपको पता भी नहीं चलता है कई बार कि श्वास चल भी रहा है, कि अपने दिमाग ने तो लगा रखे हमें क्या मालूम श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा है, धीमी चल रहा है कि देरी तेज चल रहा है, कम हो रहा है ज्यादा जा रहा है, क्या हो रहा है। तो स्वरी होगी 24 घंटा ध्यान रखता है कितना जा रहा है, पृथ्वी तत्व जा रहा है कि कौन सा तत्व हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये तो खोपड़ी उसकी खराब रहती है, हम लोगों को कोई मतलब है नहीं, तो हम ब्रह्मा से चिंतन में लगने वाले, हम लोगों को पता ही नहीं है श्वास चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या लेंगे, जिंदे हैं तो चल रहे हैं मान लेना, अनुमान कर लेंगे, प्रत्यक्ष सिद्ध को भी अनुमान कर लेते हैं, तर्क रसिका है ना, प्रत्यक्ष सिद्धम अपनी अनुमान बोधयंती तर्क रसिका तद्वत सभी टीकाकार इसी श्रुति को विस्तार दे रहे भाष्कर वचन के आधार पर अक्षरात पुरुष निश्वासवत न साक्षात परमात्मा ख्यात अक्षरात पुरुष निश्वास के समान समुद्भूतम ब्रह्म तस्मात समुद्भूत है ये वेद तस्मात सर्वार्थ प्रकाशकत्ता देखिए सर्वार्थ प्रकाशकत्ता सर्वगतम भाष्यकार ने भी है जब समझा रहे थे सर्वगतम कर भाष्यकार इसे कैसे कर रहे हैं सर्वगतम कर क्या कर दिया सर्वार्थ प्रकाशकत्ता इसीलिए गम धातु को ज्ञानत्व लेना और ज्ञान धार कर प्रकाश कर देना तो सर्वगतम सर्व प्रकाशकम अर्थ हो जाता है इसलिए भाष्यकार कर दिया सर्वार्थ प्रकाशकत्ता मैंने सकल पुरुषार्थ में प्रकाशन करने वाले होने से वह सर्वगत है वेद को सर्वगत है सर्वगतम अपि सन नित्यम सदा यज्ञ विधि प्रदानत्वात् यज्ञे प्रसिद्धम यदि इस प्रकार से सर्व प्रकाशकत्वेन सर्वव्यापक होने पर भी वह नित्य ही सदा ही यज्ञ विधि प्रदानत्वात् यज्ञे प्रतिष्ठितम अपूर्व विधियों का प्रधान रूपेण विधान करने के कारण से इस कहा जाता है वह अपूर्व में ही प्रतिष्ठित है यद्यपि वो सर्वार्थ प्रकाशकत्वेन सर्वव्यापक होने के बावजूद भी फिर हम क्या कहते हैं उसको अपूर्व में प्रतिष्ठित है। जैसे नारद ने पूछा ब्रह्म कहाँ है भूमा कहाँ रहता है तब संत कुमार क्या जवाब दे स्वयमेहमनी नवा महिमनी अपनी महिमा है मान लो महिमा में रहता है कहो या नहीं रहता है कहीं कहो जो सर्वव्यापक का है उसको कहीं रहता कैसे कह सकता हूं लेकिन एक दृष्टिकोण से कह दिया जाता है अमुक जगह है कहां आपके हृदय पे गुफा में है अंगुष्ट मात्र पुरुष कह दिया और दूसरे तरफ कहेंगे वो कहीं नहीं सर्वव्यापक तो उपलब्धि का दृष्टिकोण से कह दिया ना आपको अनायास रूपेण ब्रह्मानुभूति कहां हो सकती है हृदय देश में इसलिए वहां आपको कह दिया वहां प्रतिष्ठित है उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं वेद को अपूर्व में प्रतिष्ठित जैसा लक्ष्मी को उद्यमस्थ पुरुष में प्रतिष्ठित है कर दिया तत्व एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति ययः अघायुरिंद्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति हे पार्थ संबोधन बहुत देर बाद दे रहे हैं भगवान यहां पर आकर के हे पार्थ इसलिए जान करके इतना ज्ञान करने के बाद भी तुम अपने स्त्री भाव की स्वभाव की चांचल्यता को नहीं रखना ध्यान दिला रहे हैं स्त्री के जीवन जैसे व्यर्थ जीवन व्यतीत नहीं करना है तुम स्त्री का जीवन क्या होता है आजकल तो वैसे विशेष रूपेण स्त्रियां क्या है भोग पत्नियां बनी हुई है धर्म पत्नी कोई है नहीं धन पत्नी हो तो पति धर्म ना भी करे तो पति से धर्म कराना चाहिए पति से धर्म को कराते नहीं है उल्टा पति को भी अपने उकसाते रहते भोग में ही ये खाओ पियो ऐसा करो वैसा करो इधर से लाओ उधर से लाओ चार सौ बची करो लाओ लाओ बस दो नंबरी लाओ खूब और खाओ पियो कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ दिन भर ही प्रोग्राम लगा रहता है औरतों का सवेरे उठते ही प्रोग्राम बन गया क्या नाश्ता बनाना है फिर भोजन क्या बनाना है फिर शाम को क्या भोजन बनाना है फिर वो क्या करना है वो क्या करना है ये चक्कर चलते ही रहता है उनके प्रोग्राम ही प्रोग्राम दिन भर रात भर खाने पीने के लफड़े में पड़े थे कभी तो भजन का भी अकल लगाए थोड़े ना? और उसमें घसीट देते अपने पति को भी बच्चों को भी सबको भी अपने ही लपेट में कभी ये खाओ कभी वो खाओ कभी ये पियो कभी वो पियो नहीं दिन भर ही लगे रहते कभी पूजा पाठ करें ध्यान भजन करें जप तप करें वेदांत श्रवण तो दूर की बात ऐसे स्त्री स्वभाव होता है जिसकी वजह से उनका सारा जीवन एक तरह से व्यर्थ चला जाता है वैसे तुम्हारा जीवन ना इसलिए स्त्री संबंधी संबोधन दे रहे हैं हे पार्थ श्लोक में ना मोघं सजीवति सारा उसका अघायु अघायु है वो अघायु भाष्कर कहेंगे सारी आयु उसका जीवन जब पाप में ही बीत गया बातों में ही बीत गयो कहा ना बातों में ही बीत गया सारा जिंदगी फालतू बातों में मैंने कौन सी भी फालतू बातों में बीत गया वेदांत के बातें बीत जाती थी जिंदगी से ठीक था इन फालतू बातों में ही जीता लड़ाई झगड़ों में चले जाते, राग द्वेष में चले जाते हैं, एक दूसरे कटाक्ष करते जाते हैं। अरे भाई कितने बार कह दिया, आपकी अपनी बुद्धि की अलग क्षमता है, दूसरे की बुद्धि की अलग क्षमता है, कोई जल्दी पढ़ लेता है, कोई देरी समझता है, कोई जैसा करता है कैसे करता है, यानी एक दूसरे की निंदा की, एक दूसरे की अपमान आदि का मत किया, अपने अपने सामर्थ्य सबका, जैसे नहीं हो रहा है बार बार बार उल्टा सीधा बोल करके उसको अपमानित करने की चेष्टा करना, उसको टेंशन देने का प्रयास करना, ये बिल्कुल गलत का, ये अपने ज्ञान के अहंकार का प्रदर्शन है। एक दिन जरूर उसको ज्ञान उसको उल्टा पलट मारेगा, उसके अहंकार को ऐसा चोट पड़ेगा, आज उस दूसरे को दुखी कर रहा है, उसको खुद को दुखी भयंकर बना पड़ेगा। यानी विद्यार्थी जीवन में कई बार कहने के बावजूद विद्यार्थी में आपस में देखने को मिलता है अनावश्यक एक दूसरे की ताना बाना करते रहते, किस लिए आए हो वो नहीं चर्चा करेंगे, फालतू चर्चा, इसे व्यर्थ जीवन न जाए, अघायुर इंद्रिया राम मोघम पार्थ। क्यों ये बात कही जा रही, क्योंकि उनके लिए कहा जा रहा है जो व्यक्ति एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस प्रकार से प्रवृत्ति जो चक्र संसार चक्र है, यह जो व्यक्ति नानुवर्तयति, यह इस संसार में रह करके इस परमात्मा के शासन को जो अनुवर्तन नहीं करता है, पालन नहीं करता है, अर्थात इसको तिरस्कार कर देता है, नानुवर्तयति मतलब तिरस्कृत्य वर्तते, ईश्वरीय शासन वेद विहित कर्मों को न करने का मतलब क्या, ईश्वरी के आदेशों का तिरस्कार कर देना, ऐसा रह करके जो इंद्रियाराम इंद्रियों में ही आसमंता रमण करने वाला है, मान इंद्रियों के विषय भोग में निरंतर लगे रहने वाला है, वह व्यक्ति का संपूर्ण जीवन व्यर्थ ही चला जाता है, पापमय होकर के व्यर्थ, पुण्यमय होकर जाना बात लगती, अघायो सन मोह सजीवति कर। कहने का मतलब तुम लौकिक सांसारिक विषयाभिमुखी हो मत हो जाओ, मनमुखी मत हो जाओ, शास्त्र मुखी हो जाओ, कि संसार में हमें कितने प्रकार के लोग मिलते हैं, एक होते हैं गुरुमुखी, दूसरा होते हैं मनमुखी, और तीसरा होते हैं कैसे होते तीसरे वाले नहीं मालूम, वो जो है सीजन मुखी होते हैं, ऋतुमुखी, तो क्या कहते हैं हम लोग ऋतुमुखी साधु, ऋतुमुखी का मतलब क्या, सीजन भर में साधु रहते हैं, वेशभूषा पहन के आज त्रिपुंड लगा लिया, आगे चिड़े मिड़े दाढ़ी वाड़ी छोड़ लिए दो चार महीने पहले से, और साधु बन के घूम रहे हैं, दो चार महीने जब खेती काटने का टाइम आ गया वापस पहुंच जाते हैं घर, बटोर के माल टाल यहाँ से, पर ऋतुमुखी साधु सीजन भर के लिए साधु बने हुए, और जो जिंदगी भर के लिए साधु बने लेकिन मनमुखी है, किसी गुरु नहीं माना, और असली जो अच्छे हैं जो सही वो गुरुमुखी होते हैं, जो गुरुमुखी में भी लेकिन दो प्रकार के हैं, तो केवल गुरुमुखी हैं गधे हैं, और दूसरे गुरुमुखी शास्त्रमुखी हो जाते हैं, जो गुरुमुखी होकर के शास्त्र की ओर प्रवृत्त होने वाले गुरुमुखी साधु वो सही साधु होता है, जो मुर्गी गुरुमुखी होकर के व्यर्थ के जब तक आदि चीजों में लगा हुआ है, शास्त्र का अनुसार जो जीवन व्यतीत नहीं करता हुआ जा रहा है, वह भी एक तरह से इस जीवन को व्यर्थ गंवा रहा है, यद्यपि व्यर्थ नहीं जाएगा, वह गुरु की सेवा में है, कर्मयोग में कर रहा है, अंधगण शुद्धि होगी, भले शास्त्र मुख्य नहीं हुआ, जिंदगी और कर्मयोग में लगा दिया तो भी ठीक है, लेकिन यह वर्तमान दृष्टिकोण से क्या है वो गलत है, शास्त्र मुखी हुआ जो गुरुमुखी व्यक्ति है वही सही है, बाकी सब गलत। इसलिए यहां एक तरह से भगवान कह रहे हैं तुम मेरे कहा हुआ जो वेद रूपी शासन है इसके अनुसार तुम हो जाओ, तुम शास्त्र मुखी हो जाओ, शास्त्र अनुसार जीवन यापन करो, छोड़ो लौकिक व्यावहारिक जो चीजें हैं इन पर ध्यान मत दो, कौन मामा है, कौन ताऊ है, कौन दादा है, कौन गुरु है, ये सब बातें छोड़ो, शास्त्र जो तुम्हारे लिए कह रहा है, वर्णाश्रमानुसार जो तुम्हारा कर्तव्य इस समय में, वह समयानुसार है ना, वो समय को ध्यान रखता हुआ वह कर्म को करो, ये उसका तात्पर्य। एवं मने इत्था ईश्वरेण वेद यज्ञ पूर्वकम जगत चक्रम प्रवर्तितम, क्योंकि इंद्रियारामत्व स्त्री का स्वभाव है, इंद्रियाराम स्त्री का स्वभाव है, वैसे तुम मत हो व्यर्थ जीवन मत बताओ गवाओ, ये इसका लक्ष्य इसलिए संबोधन में पाप था। ईश्वरेण वेद यज्ञ पूर्वकम जगत चक्रम प्रवर्तितम एवं प्रवर्तितम, केना ईश्वरेण केन रूपेण वेद यज्ञ पूर्वकम च जगत चक्र प्रवर्तिताम। ये जगत रूपी चक्र को प्रवृत्त कराया है किसने? ईश्वर ने। कैसे? वेद और वेद में कथित कर्मों के द्वारा निष्पन्न यज्ञ रूपी यज्ञ पूर्वक इसको संपादन किया हुआ है, प्रवृत्त करा दिया गया है। और ऐसे को नान वर्ते यह लोग है, यह कर्म अधिकृत सन। जो कर्म में अधिकृत होते हुए भी जो व्यक्ति इसका अनुष्ठान नहीं करता, अनुसरण नहीं करता, अतः वेदानुशासन को, ईश्वरानुशासन को तिरस्कार करके जीवन यापन करता है, वह अघायु अघम पापमेव आयु जीवनम यस्य। संपूर्ण आयु, संपूर्ण जीवन अघमय पापमय होकर व्यतीत होता है जिसका, उस व्यक्ति को कहते सो अघायु, उसका नाम अघायु। पाप जीवन ही क्या, पापमय जीवन वाला पुरुष ये इसका, इसे लोग पापा कह देते हैं। ठीक ही कह रहे हैं, पापमय जीवन व्यतीत कर रहा है इसे उसका नाम पापा कह दिया। ठीक ही कह रहे हैं आजकल लोग, आजकल के बच्चे समझदार है, अपने पिता को सही ढंग से बुलाते हैं पापा कहते हैं। सजीवती कद इसलिए इंद्रिय आराम, इंद्रिय आराम, इंद्रिय ही आराम, आराम का मतलब क्या? आरमणम आक्रीड़ा विषयेषु यस्य, आसमंतात रमण करता है, क्रीड़ा करता है विषयों में यो व्यक्ति, वह व्यक्ति कद इंद्रिय आराम, वह घायु है, पापमय जीवन वाला है और इंद्रिय विषय भोगी है। वो कैसा है? वो इंद्रिय विषय भोगी है वो, इसलिए उसका सारा जीवन मोघम वृथा भवती। हे पार्थ सजीवती, वह व्यर्थ ही जी रहा है, समझो। ऐसे लोगों का जो भूमि के भार है, भूमि के भार है ऐसा जीवन वाले। तस्मात अज्ञेन अधिकृतेन, एक और विषय भाषाकार दे रहे, जानो जी ब्रह्मज्ञान की बात नहीं कह रहे हैं, इसके व्यावर्तन अगले श्लोक से करें। ब्रह्मज्ञानी को तो कर्म करना नहीं है, क्योंकि आप सोचेंगे जगत के अंदर भी तो ब्रह्मज्ञानी भी है, तो उसका शरीर भी है, तो एवं प्रवृत्ति चक्र नानुवर्ते ब्रह्मज्ञानी चेत अगायु इंद्रिया राम सियात ब्रह्मज्ञानी रवि, तब निषेध कर दिया। आगे श्लोक में कहेंगे नहीं नहीं नहीं, उसके लिए चक्र का कोई लेन देन नहीं है, ये चक्र के चक्कर में वो नहीं है। इसे जानकर भाषण करें, यहां अज्ञेन अधिकृतेन कर्तव्यमेव कर्म इति प्रकरणार्थः। इस प्रकरण का मुख्य अर्थ इतना ही है, अज्ञ रूप होकर के जो अधिकृत पुरुष है, चाहे मुमुक्षु है, चाहे जिज्ञासु है, चाहे नहीं भी है, इस संसार में जीना है। जिजी विषय छत गुम समाह कुर्वन्ने वेह कर्माणि, जिजी विषय छत गुम समाह नान्य थे तो, और कोई मार्ग तुम्हारे लिए है ही नहीं, यहां जिंदा रहना है। जीने का एक ही रास्ता है, शास्त्र कर्मों को सम्यक समय समय पर जो वेत है उनको करना चाहिए, नित्य नैमितिक कर्म निरंतर करते रहना चाहिए। यावत मुमुक्षुता दृढ़ नहीं होती, अंतकरण शुद्ध होकर के वेदांत में निष्ठा नहीं बनती है, तब तक संन्यास नहीं लेना, ब्रह्मचारी आश्रम रह करके वाचिको मानसो यज्ञ न्यासिनां तु रेचयत्। ये विशेषतः इति श्रुति, श्रुति कहती है सकल न्यासी, न्यासी कौन है वो? न्यासी तो सन्यासी नहीं है, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी तीनों के लिए सामान्य रूप से श्रुति कहती है वाचिको मानसो यज्ञ न्यासिनां तु अतिरेचयत् विशेषतः। वाचिक मानसिक यज्ञ सकल गृहस्थ में त्याग रहे ना, न्यासी से लेकर हम किसको ले रहे हैं? तीनों को, ब्रह्मचारी वानप्रस्थी और ग्रह और सन्यासी। क्योंकि गृहस्थ क्या कर रखा है? वो तो ग्रहण किया हुआ है, वो न्यास नहीं किया, त्यागा हुआ नहीं है, सारी गृहस्थी आडंबर में लगा हुआ है। पुत्राज मोह ममता विद्यमान है, वानप्रस्थ भी क्या करता है? पुत्र मोहमादि मोह ममता को त्याग करके जंगल चला गया, वो भी न्यासी। ब्रह्मचारी भी क्या है? घर को त्याग करके गुरु के आश्रम में रह रहा है, वो भी न्यासी है। और सन्यासी तो न्यासी है ही, इस संशय सन्यासी से तीनों को लिया जाता है।